Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Radio Forum. Lep pozdrav iz studija VDR u Kelnu, sa vama je večeras Boris Rabrinović. Afera Panamski dokumenti dalje je jedna od centralnih svetskih tema, tema koju i mi večeras pratimo ovde u Radio Forumu sa posebnim osvrtom na zemlje regije. Zemaljski sud u Duisburgu obustavlja suđenje protiv odgovornih za katastrofu koja se desila na festivalu Love Parade 2010. godine, kada je život izgubila 21 osoba. U 7 saveznih zemalja u Nemačkoj počeo štrajk upozorenja zaposlenih u javnim službama. U našoj redovnoj rubrici Migracija i integracija upoznajemo jednog od najpoznatijih filozofa iz jugoistočne Evrope, Borisa Budena. Pripremili smo naravno i mnogo dobre muzike, ostanite uz Radio Forum. Samo još malo budi tu pored mene, ne čuti ništa, odustajem. Samo još malo produžimo kraj i znaj da i meni je bed, kad je tebi i meni je, yeah. Samo još malo budi tu pored mene, samo još malo budi tu pored mene. Samo još malo budi tu pored mene, pored mene. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Naša tema. Afera Panamski dokumenti dalje jedna od centralnih svetskih tema, tema koju mi večeras pratimo ovde u Radio Forumu. Mnogi politički lideri, istaknute ličnosti kao i nekoliko desetina milijardera nalaze se na spisku Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara koji je sproveo istragu o offshore poslovanju svetske elite. Reč je dakle o firmama koje pružaju poslovne i ekonomske prednosti naspram onih u domaćoj zemlji, zbog čega se i osnivaju u inostranstvu, u ovom slučaju u Panami. Stručnjaci procenjuju da je samo Nemačka zbog otvaranja takvih offshore kompanija godišnje uskraćena za oko 50 milijardi evra poreskog novca. U panamskim dokumentima se spominje i 28 nemačkih banaka, među kojima su i Deutsche Bank ili Commerzbank. Analiza dokumenata pokazuje da su mnoge nemačke banke intenzivno poslovale sa offshore kompanijama ili su ih same otvarale. Posljedice afere Panamski dokumenti trenutno se najjače osjećaju na Islandu. Nakon što je objavljeno da je premijer te zemlje Sigmundur David Gunnlaugsson zajedno sa suprugom povezan sa jednom offshore kompanijom, usledili su veliki protesti građana. Premijer Islanda Gunnlaugsson pre nekoliko sati je podneo ostavku. Inače, čim se spomenu offshore kompanije, to za mnoge ima negativan prizvuk, međutim, da li je to i kriminalna delatnost? O tome juče gostujući na Hrvatskoj radioteleviziji govorio ekonomski stručnjak Željko Kardum. Pa ne nužno, dakle, izbjegavanje plaćanja poreza može biti legalno ili ilegalno. Offshore kompanije i porezne oaze napravljene su upravo zato da bi omogućile legalno izbjegavanje plaćanja poreza. Mnoge zemlje su zapravo profitirale i postigle ekonomski prosperitet baš na tim temeljima. Ne trebamo ići do nekakvih Paname ili Kajmanskih otoka. Ljudi zaboravljaju da su recimo u Europi bile porezne oaze Švicarska, Austrija, Malta, Cipar, još uvijek su Liechtenstein, Luksemburg. Prisjetite se prošle godine velike afere sa Googleom i 90 najvećih svjetskih kompanija koje su sasvim legalno u Luksemburgu osnovale svoje firme kćeri i u dogovoru sa vladom Luksemburga, dakle, plaćale niže poreze. Dakle, u samom srcu Europske unije. Ne trebamo ići na neke egzotične otoke. Imamo i mnoge hrvatske primjere koji bi se mogli nazvati Legalnim načinima izbjegavanja plaćanja poreza. Evo, probajte se prisjetiti, dobar dio naših profesionalnih sportaša ima svoje prebivalište prijavljeno u Monte Carlo. Ili možemo ići i dalje, pa reći da neke firme osnivaju u područjima pod posebne državne skrbi isto tako svoje firme kako bi platile manji porez. Ili možemo ono što je svim gledateljima jako blisko zapravo, a to je, dobro, nije izbjegavanje poreza, ali izbjegavanje plaćanja nekakvih premija osiguranja. Dakle, u Zagrebu imate najviše automobila koji se voze sa DA tablicama, dakle, daruvarskim, jer postoji, dakle, ta rupa u zakonu, dakle, možete osnovati firmu u Daruvaru, tamo registrirati i platiti nižu premiju osiguranja i legalno se voziti u Zagrebu. Tako da nije nužno. Ima puno primjera da neki nastoje zamesti trag novca, a neki nastoje jednostavno legalno izbjeći porez. Dakle, države ne vole offshore kompanije i bore se protiv njih jer im one odnose poreski novac. Šta više, u ovoj aferi spominju se i deseci političara za koje se sumnja da izbjegavaju plaćanje poreza. Na pitanje nije li to licemerno, zagrebački ekonomista Željko Kardum odgovara. Pa uvijek je licemjerno, ova je vijest zapravo postala velika vijest samim time što je unutra upleteno jako puno političara. Kad vidite s jedne strane na popisu imate oca britanskog premijera, bivšeg egipatskog predsjednika, Gaddafija, Bašara Lasada, Putinove prijatelje, zajedno sa šogorom kineskog predsjednika, kći bivšeg kineskog premijera, islandski premijer. Dakle, sve pokazuje da su te osobe koje su bile na vlasti ili vrlo bliske vlasti koristile, bile su najbolje mušterije tih zapravo kompanija i tu dolazite do jednog komunikacijskog problema. Dakle, kako objasniti svojim poreznim podanicima da trebaju redovito plaćati porez, ako zapravo sam državni vrh sudjeluje ili oni koji su blizu sudjeluju u tome da ne plaća taj porez. I to je jedna velika dilema, a sa druge strane, možda da pripomenemo, to je veliki problem i za Europsku uniju. Evo, ministri financija su se našli, postigli su politički dogovor, za sada samo za multinacionalke, da će od 2017. godine morati multinacionalke obavještavati, dakle, na jednom mjestu konsolidirani izvještaj obavljati i dostavljati im poreznim upravama, a porezne uprave zemalja članica će ih automatski izmjenjivati između sebe kako bi vidjele ko i gdje plaća porez. Ali to je samo unutar Europske unije i samo za multinacionalke. Kazao je za HRT hrvatski ekonomski stručnjak Željko Kardum. Među takozvanim panamskim dokumentima je i više stotina onih koji se odnose na Hrvatsku, spominju se najmanje tri kompanije i više klijenata, prenose hrvatski mediji. Hrvatski premijer Tihomir Orešković juče izjavio da će nadležna ministarstva ispitati te informacije. Što se Bosne i Hercegovine tiče, najavljeno je da bi narednih dana tek trebalo da budu obelodanjena imena firmi i osoba povezanih sa offshore kompanijama. Što se Slovenije tiče, tamošnji mediji pišu da je prema dosadašnjim saznanjima offshore kompanije registrovalo najmanje 78 Slovenaca. Mnogo konkretnih detalja i imena je već poznato kada je reč o Srbiji, o tome za koji trenutak razgovaramo sa našom beogradskom dopisnicom Zorkom Đukanović, a do tada Branimir Osić i Manu Čao sa pesmom Život je tombola. Ostanite uz Radio Forum. Kad bih bio Maradona, živeo bi kao on. Kad bih bio Maradona, Božjom rukom bi dao gol. Kad bih bio Maradona, nikad ne bih promašio. Kad bih bio Maradona, ni FIFA se ne bih plašio. Život je tombola, i noć i dan. Život je tombola, živeti ga moraš sam. Na dno živeo svoj san, el pibe de oro. Svet je kao lopta, poludeli balon. Kad bih bio Maradona, živeo bi kao on. Život je tombola, i noć i dan. Život je tombola, živeti ga moraš sam. Život je tombola, živeo bi kao on. Hiljadu zvezda na nebu, samo jedan šampion. Život je tombola, i noć i dan. Život je tombola, živeti ga moraš sam. Život je tombola, i noć i dan. Život je tombola, živeti ga moraš sam. Radio Forum, vaša emisija. VDR, Funkhaus Europa. O aferi Panamski dokumenti u nastavku razgovaramo sa našom beogradskom saradnicom Zorkom Đukanović, koja je na telefonskoj liniji. Zorka, dobro veče. Dobro veče iz Beograda. Ima li Srbije u ovoj globalnoj aferi? Naravno da ima. Bilo bi pravo iznenađenje da nije tako, zar ne? Da. U Srbiji poslovanje preko offshore kompanija, iznošenje novca iz zemlje, pranje para od narkotika preko tih offshore kompanija na rajskim destinacijama i vraćanje nazad u Srbiju kroz privatizaciju je nešto o čemu se jako dugo ovde spekuliše, ali se malo toga zaista zna. Kad kažem jako dugo, mislim na dve čak decenije i period Slobodana Miloševića, jer građani Srbije nikad nisu i ne znam da li će ikad saznati gde je 90. godina završilo više milijardi dolara koji su iznošeni iz zemlje. Inače, pomenuti Panama dokumenti zajedno sa preko stotinu svetskih medija istraživala je za potrebe Srbije istraživačka mreža KRIK, koja je danas objavila deo materijala koji je obradila. Dokumenta objavljena u bazi otkrivaju nove detalje o slučaju koji sam pomenula iz 90-ih, iznošenju novca na Kipar. Tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević sa svojim saradnicima je posredstvom offshore kompanija na Kipar izneo najmanje milijardu dolara, dok je ostalo završilo, kako se bar veruje, na sličnim destinacijama. Bilo je pokušaj da se tom novcu uđe u trag, ali je sve ostalo na pokušajima. Novi podaci pokazuju da je čuveni srpski biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije. Vuk Hamović, poznati trgovac trgovac strujom ovde u Srbiji, pojavljuje se u bazi kao Drakulićev poslovni partner. Zatim Slobodan Andžić, koji je prema pisanju medija kum bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, također se navodi u Panama dokumentima kao vlasnik offshore kompanije na britanskim Devičanskim ostrvima. Zorka, ima li aktualnih političara i biznismena koji se pojavljuju u dokumentima? Političara za sada gotovo da nema, jer su po rečima istraživača Krika oni poslovali sa drugim kompanijama koje nisu deo ove evidencije i ovih dokumenata, odnosno pomenute firme Mossack Fonseca, ali ima biznismena koji se sa političarima dovode u vezu. Zanimljivo je ime Vladimir Delić. On sada posluje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a porodični je prijatelj i poslovni partner aktuelnog gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Protiv njega je vođena istraga ranije zbog sumnje da je oštetio privatizovane firme u Srbiji. Dalje, kontroverzni srpski biznismen Igor Sabo, koji je više od deceniju umešan u finansijski kriminal, koristi usluge agencije Mossack Fonseca za izgradnju mreže offshore kompanija. Njegove kompanije korišćene su za izvlačenje novca iz privatizovanih preduzeća. On je optužen za zloupotrebe, recimo u slučaju Azotare u Pančevu, a blisko je sarađivao i sa Zoranom Ćopićem, koji je u Bosni već osuđen za pranje novca od narkotika Darka Šarića. Tu je Srđan Šaper, on je jedan od važnijih igrača u oglašavanju u Srbiji u medijskoj sferi i jedna od najmoćnijih osoba zapravo u medijima. Javnost je poznat kao jedan od najbližih saradnika bivšeg predsjednika Borisa Tadića. Srpski biznismen, recimo Milan Popović, sa mrežom offshore kompanije ušao u partnerstvo sa Konstantinom Malofejevim, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu. Pominje se jedan od vodećih srpskih biznismena koji se bavi poljoprivredom i bankarstvom, Miodrag Kostić, zatim Predrag Lučić, vlasnik Lučić Invest i Panonke, jedan od najbogatijih srpskih biznismena Filip Cepter, prema podacima iz baze, sarađivao je sa advokatom i trgovcem naftom iz Švajcarske, koji je prema izveštaju Ujedinjenih nacija bio umešan i u manipulaciju u vezi sa naftom u Iraku. Projekat Panamski dokumenti pokazuje da ruski novac i poslovi često u Srbiju dolaze skriveni iza kompanija registrovanih u poreskim rajevima. Da, baza podataka otkriva 4 bogata Rusa koji na taj način posluju u Srbiji, a neki od njih se nalazi i na listi lica kojima je zabranjeno da putuju i posluju u Evropskoj uniji. Navodno su blisko povezani i sa Vladimirom Putinom. Ima još zanimljivih imena, recimo Ljiljana Mišković, supruga poznatog srpskog biznismena Miroslava Miškovića, kome se sudi ovde za malverzacije sa putarskim preduzećima. Navodno je zarađivala zbog offshore kompanije sa firmom Mossack Fonseca. Pominje se i državne kompanije poput Železare Smederevo. Ona ima ugovor sa kompanijom sa britanskih Devičanskih ostrva. Firma je u vlasništvu ukrajinskih državljana. Oni se povezuju sa ilegalnom trgovinom uglja. Ima i ljudi iz sveta mode, zabave, sporta. Darko Kovačević, poznati srpski fudbaler, se pominje u dokumentima. Svetski poznata dizajnerka srpskog porekla Roksanda Ilinčić, poznata je po tome da njene kreacije nosi recimo Michelle Obama ili vojvodkinja od Cambridgea Kate Middleton. Ona posjeduje offshore kompaniju na britanskim Devičanskim ostrvima, a to se sve navodi u tim Panama papirima. Zorka Đukanović o licima i kompanijama iz Srbije koja se pominju u panamskim dokumentima. Posle kratke muzičke pauze saznajemo šta o zemljama regije stoji u dokumentima koji su uzburkali svetsku javnost. Oh, kako sad da počnem ovaj dan bez tvog nežnog toplog pogleda, jer ti si taj koji moju tajnu zna. Svaki uzdah kada nemam sna, dok sat otkuca bar, brže nego ikada, kao za naša srca dva, ima vremena. Ljubav najveća čeka tu pred vratima, da je ne Kako sad dođem u tvoj san, da ti kažem sve što osjećam, jer ti si ta koja moju tajnu zna. Svaku pjesmu tebi poklanjam, dok sad otkucava brže nego ikada, da za naša srca ta ima vremena. Čeka tu pred vratima, da li je neko čuje, zašto mi, zašto mi ne. Nastavljamo razgovor sa koleginicom Zorkom Đukanović o aferi Panamski dokumenti. Zorka, u prvom delu si govorila o licima i kompanijama iz Srbije koja se pominju u tim dokumentima. Znaš li da li se na objavljenoj mapi nalaze i okolne zemlje? Naravno, treba reći da se podaci o Balkanu tek očekuju. Istraživači ne uspevaju da milione dokumenata pregledaju, ali se već najavljuje da će zanimljivo biti otkriće posebno za Bosnu i Hercegovinu. Biznis u ovom regionu je inače uvezan, pa mnogo od firmi i lica koje sam pominjala u prvom delu imaju i poslovne kontakte i sarađuju u drugim okolnim zemljama. Evo, na primjer, Crna Gora. Piloti iz Srbije Slobodan Stričević i Đorđe Jovanović su povezani sa slučajem šverca cigareta u Crnoj Gori i Italiji. Oni posjeduju avio kompaniju u Beogradu koja je na italijanskoj optužnici označena kao kompanija korišćena za transfer novca zarađenog švercom cigareta. Švec su organizovali svojevremeno italijanske kriminalne grupe i državni zvaničnici iz Crne Gore. Premijer Crne Gore Milo Đukanović i njegov prijatelj, kontroverzni biznismen Stanko Subotić, bili su optuženi za ovaj slučaj, ali su kasnije i oslobođeni. Prema toj mapi, u Crnoj Gori ima 13 kompanija povezanih sa offshore destinacijama, navode se i dva klijenta i dva krajnja korisnika, kao i 16 akcionara. A šta je sa Hrvatskom? Iz Hrvatske se pominju po tri kompanije i klijenta, 8 krajnjih korisnika i 22 akcionara, a iz Bosne i Hercegovine za sada svega jedan krajnji korisnik i troje akcionara, ali se očekuje, kao što sam napomenula, još u vezi sa Bosnom i Hercegovinom. Slovenija na mapi ima 21 kompaniju, 2 klijenta i 9 krajnjih korisnika, kao i čak 36 akcionara. Albanija ima 2 firme, 3 krajnja korisnika i 22 akcionara, a Makedonija ima po 2 kompanije, klijenta i akcionara. U Makedoniji je navodno reč o licima iz sveta medija, ali se pominje i jedan aktuelni poslovnik u skupštini. kao što sam rekla, tek će se klub odmotavati i ko zna šta će u ovom regionu još da ispliva iz tih dokumenata. Pomenula si biznismene, poznate tajkune i bogataše koji se nalaze u dokumentima, a zna se da oni ne mogu bez političara i političari bez njih. S obzirom na to da je u Srbiji u jeku predizborna kampanja, očekuješ li neke veće potrese koji bi mogli da utiču na političku situaciju? Ova afera bi mogla da se odrazi na političku klimu i situaciju u Srbiji, ali i na predizbornu kampanju, pod uslovom da narednih dana u javnost dospe neko zvučno ime iz sveta politike ili se više sazna o sumnjivim poslovima, recimo gradonačelnika Beograda Siniše Malog. On je inače blizak saradnik i prijatelj premijera Aleksandra Vučića. Mali i pre više mjeseci bio predmet istraživanja mreže KRIK zbog 24 stana koje je u svoje, a i tuđe ime, preko offshore kompanija kupovao u Bugarskoj. Ta afera je zataškana, novinari KRIK-a su optuženi za laž, a provladini tabloidi su se pobrinuli da gotovo medijski linčuju i diskredituju urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića. Što se pravosuđa tiče, oni se za sada ne oglašavaju. Pomenuto iznošenje novca na Kipar, ali i sporne privatizacije povezane sa velikim imenima iz sveta biznisa u Srbiji, godinama je istraživao i Savet za borbu protiv korupcije. U Savetu danas kažu da je jako teško utvrditi tokove iznešenog novca, ali oni godinama tvrde da se taj novac vraća u Srbiju kroz privatizaciju, a nakon što je prethodno opran preko offshore kompanija. U Savetu sumnjaju da će sve ove afere dobiti kakav takav, a onda gde ima dokaza i sudski epilog, jer prema svim analizama koje je do sada radio Savet, pravosuđe u Srbiji je duboko korumpirano pod uticajem politike, pa i pomenutih kontroverznih biznismena. Treba se na kraju ipak ugraditi da pominjanje imena u Panama dokumentima ne znači odmah da je u svim slučajima reč o nezakonitim radnjama, ali i praksa srpskih kompanija i odranije bila izbjegavanje poreza, pranje novca, što se najjednostavnije radilo upravo offshore kompanijama koje su i tema Panama Papersa. Zorka, hvala ti na svim ovim informacijama. Hvala vam, prijatno. Koleginica Zorka Đukanović o licima i kompanijama iz Srbije i zemalja regije koji se pominju u takozvanim panamskim dokumentima. Razgovor možete čuti i na našoj internet stranici. Funhaus Europa DE, naša stranica na internetu. O draga, zašto nismo zajedno? O draga, zašto nismo zajedno? Nismo zajedno, samo ja i ti. O draga, hajmo negdje na samo, pa da se malo zatala samo, to što rade svi, možemo i mi. Srce, srce moje, kucam za nas dvoje, za nas dvoje. O draga, zašto nismo zajedno? Zajedno. O draga, zašto nismo zajedno? Nismo zajedno, samo ja i ti. U ovoj šumi nema vukova, sve je samo igra kukova, to što rade svi, možemo i mi. Srce, srce moje, kuca za nas dvoje, za nas dvoje. Ale, lijepe su ti komšinice, rođakice i drugarice. Najljepše je što je tvoje sve. Ale, ale, ale. I kad se obraz zarumeni i sve se probudi u meni, dođi u kolo lolo, dođi pravo nemoj okolo. Ale, lijepo bi te milo mao, s tobom bi se radovao. Pa da nikom ne pričamo, e. Ale, ale, ale. I kad se obraz zarumeni i sve se probudi u meni, dođi u kololo, dođi pravo, nemoj okolo. Draga, zašto nismo zajedno? O draga, zašto nismo zajedno? Nismo zajedno, samo ja i ti. O draga, hajmo negde na samo, pa da se malo zatalasamo. To što rade svi, možemo i mi. Srce, srce moje, kuca za nas dvoje, za nas dvoje. Komšinice, rođakice i drugarice. Ale, ale, ale, ale. A za mene nema bolje, najljepše što je tvoje sve. Ale, ale, ale. I kad se obraz zarumeni i sve se probudi u meni, dođi u kololo, dođi pravo, nemoj okolo. Bom bi se radovao, e. Ale, ale, ale, ale. Da se meni blizu samo pa da nikom ne pričamo, e. Ale, ale, ale. I kad se obraz zarumeni i sve se probudi u meni, dođi u kololo, dođi pravo, nemoj okolo. Dođi u kololo, dođi pravo, nemoj okolo. Slušate Radio Forum, VDR Funkhaus Europa. Već 6 godina članovi porodica stradalih čekaju da odgovorni za katastrofu koja se desila na festivalu Love Parade u Duisburgu budu osuđeni. Zemaljski sud u Duisburgu sada je obustavio krivični postupak koji je pokrenulo državno tužilaštvo. Poslušajmo kako su tu odluku danas komentarisali građani. Ja, ich finde, hätte mehr Gerechtigkeit sein sollen so für die Angehörigen. Ja, also ich finde, die haben jetzt keine Gerechtigkeit bekommen. Das ist ein Skandal, weil gewisse Leute nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Das für mich ist es ein Skandal. Gerichtsbarkeit sollte eigentlich in Kraft treten, dass die Leute, die dementsprechend Verantwortung dafür zeigen, dass sie auch vor Gericht gestellt werden. Čuli smo šta kažu građani. Prema oceni suda u Duisburgu ne postoji dovoljno upotrebljivih dokaza da bi se izrekla presuda. O pozadini čitavog ovog slučaja detaljnije kolega Borislav Šujanski. Njemački Love Parade, festival muzike i plesa na otvorenom, za mnoge je bio najveći događaj te vrste na svijetu. Događaj na kojem se besplatno mogla slušati muzika, ali i zaplesati. Osnovan 1989. do 2003. odnosno 2006. se održavao u Berlinu. Potom, zbog teškoće sa finansiranjem, sele u Rursku oblast u razna mjesta, 2007. i 2008. i da bi 2010. završio u Duisburgu. Ovakvi festivali na otvorenom su gotovo redovno privlačili brojnu mladu publiku, često i više od 1 milijun ljudi. Organizatori su tog 24. jula 2010. na prostoru stare teretne i ranžirne stanice u Duisburgu očekivali nešto više od 480.000 posjetilaca, iako je na prostoru od oko 230.000 kvadrata zvanično data dozvola okupljanja za 250.000 ljudi. Koliko ih je tačno bilo, to nije utvrđeno. Previše, u svakom slučaju, kažu stručnjaci, više nego što je kritična masa od 6 osoba na kvadratni metar. Izbila je panika. Rezultat 21 zauvijek ugašena mladost i 500 povrijeđenih. Godinama su njihovi roditelji i rodbina čekali da odgovorni za ovu nesreću izađu pred lice pravde. Prošle godine je jedan od roditelja, Španac Paco Zapater, čija je Klara smrtno stradala, rekao gotovo proročansku rečenicu. Ako do procesa odgovornima ne dođe, to će biti skandal. Ne samo za Njemačku, već za demokratiju. Zemaljski sud u Duisburgu je obustavio proces kojeg je pokrenulo državno tužiteljstvo protiv 6 činovnika grada Duisburga, kao i 4 saradnika koji su učestvovali u organizaciji Love Parade. Po mišljenju suda, nakon čitanja optužnih prijedloga, ne postoji dovoljno indicija u predočenom dokaznom materijalu koje bi upućivale na njihovu krivnju. Po tome ispada da nisu krivi ni oni koji su nastojali da se parada po svaku cijenu održi, poput tadašnjeg gradonačelnika Adolfa Sauerlanda iz CDU-a ili pak samog organizatora Rainera Schallera. Kako bi dokazali krivnju optuženih, tužioci su angažirali britanskog stručnjaka za procjenjivanje rizika kod masovnih okupljanja, profesora Kate Stilla, i na njegovim analizama bazirali tužbu. Po mišljenju suda, loše. Naime, Still je označio planirani broj sudionika kao manipulisan, ali je taj broj ipak koristio u analizi. Potom je stvarni broj učesnika pokušao procijeniti tako što je analizirao koliko je njih moglo doći vozovima ili autobusima. Nije se osvrtao na norme koje važe u Njemačkoj. Uz to na 75 pitanja koje je postavio sud i tražio pojašnjenja, nije dao zadovoljavajući odgovor. Stoga je Zemaljski sud u Duisburgu odbio iznesene argumente i stručnu analizu uz konstataciju da analiza ima ozbiljne, sadržajne i metodičke nedostatke. Za stručnjaka je to bilo poput otvorenog šamara. Profesor Henning Müller, stručnjak za krivično pravo sa Univerziteta u Regensburgu, prebacio je tužiteljstvo u Duisburgu da sa svoje strane nisu sve učinili u istrazi. On smatra da nesreću na Love Parade nije prouzročilo samo loše planiranje kapaciteta i broja učesnika, već da je bilo grešaka na svim nivoima procesa donošenja odluka, te da bi to moralo dovesti do optužnice. Uz to smatra on, video materijala nesreće ima u dovoljnoj količini. U njemu se može vidjeti da su uz loše planiranje organizacije grešili policajci na samom mjestu tragičnog događaja, te da je sve to prouzročilo lančanu reakciju sa smrtonosnim posljedicama. Zemaljski sud u Duisburgu donio je odluku da obustavi suđenje protiv šestero činovnika tog grada kao i četvoro saradnika koji su učestvovali u organizaciji festivala Love Parade na kojem je 21 osoba 2010. godine izgubila život. Čuli smo prilog Borislava Šujanskog, a sada još malo muzike, slušamo Šabana Bajramovića. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su na prozoru. Slučajno sam tuda prošao, razbole se kad ih vidio, ne prolazim više tuda. Sveta Julija ne pita, samo sanjam ja o njima, boje da i vidio nisam. Ja o njima bolje da i vidio moja draga. Da li će isoka njena kanut koja suza vrela, samo jednom srce pati, samo jednom duša boli. Recite joj dok ne umrem da će biti samo moja. Recite joj dok ne umrem da će biti samo moja. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Slušajte nas i putem podcasta funhauseuropa.de. U 7 saveznih zemalja u Nemačkoj od danas je počeo štrajk zaposlenih u javnim službama na koji su pozvali sindikati Verdi, DBB i GEV. Oni traže povećanje plata za 6%. Kako je saopšteno iz sindikata Verdi, u Saksoniji, Saksoniji-Anhalt i Tiringenu rad je danas obustavljen u više javnih službi. Štrajkovalo se u Leipzigu, Kemnicu, Magdeburgu i Geri. Štrajkom je bilo pogođeno i više dečijih obdaništa. Najava ponovnih štrajkova u dečijim obdaništima posebno nailazi na kritike s obzirom na veliki prošlogodišnji štrajk koji je od maja trajao gotovo 4 sedmice, što je mnogim roditeljima donelo velike probleme. U Bavarskoj su štrajkovi najavljeni u javnim službama u Minhenu, Nürnbergu, Augsburgu i Regensburgu. Što se tiče Severne Rajne-Vestfalije, težište štrajka bi, kako je najavljeno, trebalo da bude u Düsseldorfu, Dortmundu i Gelsenkirchenu. Zaposleni, dakle, traže povećanje plata za 6%, što poslodavci za sada odbijaju. Štrajkom upozorenja sindikati nastoje da izvrše pritisak na poslodavce nakon neuspele prve pregovaračke runde. Sledeći razgovori zakazani su za ponedeljak 11. aprila. Pregovori se tiču oko 2,14 miliona zaposlenih, među kojima su i vaspitači, zaposleni u gradskoj čistoći, bolnicama, kao i policiji. Funkhaus Europa. Radio Forum. Komunikativan bez granica. Vladajuće klase za poslove i pljačke prave alijanse, društvena krema, savjesti nema, cijela ova masa s tim nema problema. I opet ponedelja, 60 minuta, ovo sam vidio već 1000 puta. Istina ne dopire do kolektivne svijesti, kada će u ovu zemlju stići dobre vijesti. Opet šanse da utonu u slatke milionske romanse. Zaduži na zaduži da MMF-u služim, niko to ne konta, niko to ne kuži. Cifre se sabiru i množe, oguliše do kože. Svi kažu šta ćeš, šta se može. Sutra u Evropu, a danas u Merhamet, Caritas, dobrotvor na glopu. Kriminal sud analiziran, plan realiziran, narod hipnotiziran. Narod hipnotiziran. Narod hipnotiziran. Ideologije ne nestaju, niko nije kriv. Rat nije počeo, niko, niko nije kriv. Sve se zaboravlja za svoju i bol. Niko nije kriv, mi, niko nije kriv. Ideologije ne nestaju, niko nije kriv. Rat nije počeo, niko, niko nije kriv. Sve se zaboravlja za svoju i bol. Niko nije kriv, mi, niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv, niko nije kriv, mir, mir, mir, niko nije kriv, niko nije kriv, niko nije kriv, niko nije kriv, mir, mir, mir, niko nije kriv. Uvijek ide na blef, malo pune onda brzo prazne ti sef. Teš, nećeš moć rati teš, vječer ćemo bit pijuni, u tome je keć. Dok traje korida, polovi se bodu, ostajemo robovi, zaboravi slobodu. Narodni junac, sudbi neko jač, pomičene sudje na slobodi kriminalci. Kriminaliziran, sud analiziran, plan realiziran, narod hipnotiziran. Narod hipnotiziran. hipnotizira. Ideologije ne nestaju, niko nije kriv. Rat nije počeo, niko, niko nije kriv. Sve se zaboravlja za stvoru i bol, niko nije kriv. Mir, mir, mir, niko nije kriv. Ideologije ne nestaju, niko nije kriv. Rat nije počeo, niko, niko nije kriv. Sve se zaboravlja za stvoru i bol, niko nije kriv. Mir, mir, mir, niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Mir, mir, mir, niko nije kriv. Funkhaus. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Migracija i integracija. Priče iz susjedstva. Boris Buden je, pored Slavoja Žižeka, možda najpoznatiji živući filozof sa područja jugoistočne Europe. Omiljeno područje delovanja su mu društva postkomunizma i kulturne teorije. Već godinama deluje između nekoliko evropskih gradova, a posljednjih 10 godina Berlin je mesto gde se najviše osjeća kao kod kuće. Za našu redovnu rubriku Migracija i integracija Borisa Budena je u Berlinu u njegovom omiljenom kafiću sreo i sa njim popričao kolega Nenad Krajcer. Berlinska četvrt Kreuzberg je mjesto gdje se Boris Buden osjeća kao kod kuće. I to ponajviše zbog atmosfere koja vlada u ovom multikulturalnom dijelu Berlina. Na pojam multikulturnog filozofa Budenu, koji najveći dio svoje filozofske karijere posvetio pojmu kulture u svim njezinim formama, ne znači mnogo, pogotovo kada se ovaj pojam povezuje s pripadnošću nekom nacionalnom prostoru ili jeziku. Ja živim u Njemačkoj i u zadnjih jedno 6-7 godina meni njemački jezik gotovo uopće i ne treba. Ja dakle u Njemačkoj na njemačkom fakultetu predajem isključivo na engleskom. U zadnjih par godina napisao sam možda jedan ili dva teksta na njemačkom, sve ostalo je na engleskom. U Njemačkoj nisam na simpozijima, na konferencijama, ne mogu se sjetiti da sam uopće koristio njemački. Buden sebe smatra građaninom svijeta. No dok mnogi ovu sintagmu koriste kao praznu floskulu, kod Budena ona poprima punu dimenziju. Rođen je 1959. Odrastao je u Zagrebu, živi u Berlinu. U međuvremenu je živio i u Austriji, čiji je državljanin, a predaje u Weimaru i Beču. I u privatnom životu su stvari malo međunarodne. Supruga Hito mu je iz Japana, a rodbina je raštrkana po cijelom svijetu. I zato je vrlo teško kada takvu osobu upitate za pripadnost nekom prostoru. Nemam ja domovine, nemam osjećaj pripadnosti domovini, domu i tako dalje. Apsolutno, to mi je veoma, veoma brzo. To kad čovjek malo analizira šta su to, to su nekakve ono, slikice, neki lijep otok jel, ili kuća, vrt moje bake ili djeda ili tako nešto, ili Zagreb. Iz djetinjstva, Zagreb, iz moje tinejdžerskog razdoblja dođem, vidim u parku gdje sam se prvi puta ljubio. Boris Buden je nakon studija filozofije u Zagrebu i doktorata na sveučilištu Humboldt u Berlinu dugo vrijeme živio u Beču, gdje je osnovao i Europski institut za progresivnu kulturnu politiku. Na hrvatski preveo i neka od najznačajnijih djela Zigmunda Freuda. Objavio je nebrojeno mnogo radova na temu kulture, filozofije, odnosa u postkomunističkim društvima, a jedan je od osnivača legendarnog hrvatskog časopisa Argzin. No u kulturno-društvenom životu Hrvatske ne sudjeluje mnogo. Tu i tamo se pojavljuje neki njegov intervju, a ostalo je zapaženo i njegovo gostovanje u jednoj od najpoznatijih emisija Hrvatske televizije Nedjeljom u 2, koje je imalo odjeka u javnosti zbog njegovog izuzetno kritičkog odnosa prema društvenoj realnosti u Hrvatskoj. Iako je, kako kaže, kod kuće i u Hrvatskoj i Njemačkoj i Berlinu, smatra da se nikad nije integrirao u neko društvo. Niti to ne želi, jer on osobno pojam integracije ne doživljava pozitivno. Buden integraciju doživljava kao potrebu svrstavanja u nacionalne i vjerske kategorije, a to mu, kako kaže, nije uspjelo ni u Hrvatskoj, ni u Njemačkoj. Pa ne mogu se integrirati na nekakav kršćanski identitet, ne znam, njemački, protestantski ili katolički. Nisam se nikada integrirao niti u Hrvatskoj na to, niti ću ikada, niti se moja familija, niti moja kćer, niti moja žena. Nikad se nismo u to integrirali, niti hoćemo. I upravo zato Berlin kao prostor za sebe i u kojem živi stalno posljednjih 7 godina, smatra dobrim za život jer se, barem od njega i njegove obitelji, ne traže da se uklope. Oni jednostavno ovdje žive svoj život, kaže. Njegova kćerka Esme ovdje pohađa međunarodnu francusku školu, žena je više na putovanjima nego kod kuće. No to je svakodnevica u četvrti Kreuzberg, gdje žive pripadnici preko stotinu nacija, kako kaže Buden. Ovo je dobra sredina za život i, s pogledom na sljedeću generaciju, i dobro mjesto za odrastanje njegove 12-godišnje čerke, jer... Ne, ona nema pojam domovine, dakle, djed i baka su u Americi, familija ima u Japanu, u Americi, u Hrvatskoj, u Njemačkoj i još su otišli još po svijetu, dakle, ona pripada recimo Kreuzbergu. Čuli smo prilog Nenada Krajcara o filozofu Borisu Budenu, koji možete pronaći na našoj internet stranici u rubrici Migracije i integracije. Sljedećeg utorka upoznajemo političara Denisa Graca. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa.de, naša stranica na internetu. Pensan, ya to regulan, ma cor della noci dan, ma cor della noci dan. A sto niki mot moi, niki mot moi. A sto niki mot moi, niki mot moi. A snocco volin, vita ru così, sfrago nec meno si alla vita ru così camo gren. Vita ru così, sfrago nec meno si alla vita ru così camo gren. Poštovani slušalci, toliko u večerašnjem izdanju Radio Foruma. Budite i sutra sa nama uživo od 20 časova, kada između ostalog na redu i naša savjetodavna rubrika. Inače, sve naše rubrike možete pronaći na internet stranici funkoseuropa.de, gde se nalazi i naš Loop radio ili podcast. Večera su sa vama bili Nadica Markovica, Borislav Šujanski i Boris Rabrenović. Za kraj slušamo Mićka Ljubičića iz Srbije sa pesmom Truba. Prijetno večer vam želimo, do slušanja. Gde se razum ne zadržava, gde me glupost razoružava, svaki dan je nečim glupim zatrpan. Truba, populacija, previše strasti, premalo racija, ovde je svaka fair kalkulacija, nula, nula, nula. Al zato mnogi milioni još mirišu na rat i mirišu na jad. Prolaze džipovi s biblijskim prizorima na retrovizorima. Uz najoštrije mladiće lako se lepe tupe devojke i truba im je vuči da se ne vide. Se Gucci. Truba, situacija još je u nama, izolacija, ništa azbuka, edukacija, samo lova. Lova, lova. Znači truba, je da radimo, rušimo, razvijajmo, kradimo. Ajde u toke da vadimo, na sve vas i na nas, vidiš šta ne gura na slav. A za to vreme neki sitni ljudi sede na nekim krupnim mestima, dok neka deca kreću na svoj prvi let i sleću u ružičasti svet. Na ekranu život od sapuna sa deterđentom, kafom i ulošcima. Smejem se i plašim se i molim se za nas. Zar nije truba takva država, gde se svest na vlasti sužava, gde se ludilo podržava i svaki čas uđe u neko za nas, i svaki čas uzme po neko za nas. Dokle će više biti Srbija, zemlja što samu sebe ubija? Dokle ću jedno te isto da trubim i ja, ne znam. Dogod se truba osjeća, ne znam. Dogod se truba osjeća, ne znam. Često se truba osjeća, ne znam. Evo i sad. Wie ein Mashup von Kusturica und Tarantino. El Javala aus Freiburg lieben den Genre-Clash. Easy come, easy go, I was never looking for something in particular, anything that eat me saw in between the monsters, keep chasing all my fear. I won't let them eat me, I won't let them near. Doppelte Saxophon-Power und massive Dance-Beats. Funkhaus Europa präsentiert El Jawala. Am 13. April im Bahnhof Langendreher in Bochum. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.